राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 31 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। थोड़ा से एक सुख के लिए आदमी कितना दुख भोगता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो थोड़ा भी सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें संदेह है, वो दुख भोगता है इसमें संदेह नहीं है। बिना विचार ये बात होती है, विचार है आदमी तो शिकार आ गया। बात सुख होता है वो क्या है इसकी तरफ विचार किया जाए, गहरा विचार करे बैठकर, तो होश आ जाता आदमी के। अत्यधिक भूख लगी हुई हो और भोजन मिलता है तो वो सुख होता है। भूख कम होती तो सुख कम होता है, भूख नहीं हो तो सुख होता ही नहीं। तो सुख को भोग के लिए दुख की आवश्यक आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। दुख नहीं हो तो कोई संसार का पदार्थ सुख दे ही नहीं सकता। आप इतने बैठे खूब विचार करें कि बिना दुख के कोई सांसारिक पदार्थ सुख दे सकता है? नहीं दे सकता है। मानो पहले प्यास अधिक हो तभी जल का सुख अधिक होता है। प्यास का दुख न हो तो सुख नहीं दे सकता जल। ठंडे जल में बहुत सुख है, परंतु अभी कोई ठंडा ठंडा जल दे दे क्या सुख दे सकता है? प्यास हो तब दे सकता है। तो संसारिक सुख मात्र जितना गए उनके लिए नियम है कि बिना दुख के सुख सुख दे ही नहीं सकता। और सुख भोगने वाले को दुख भोगना पड़ेगा, ये भी नियम है। अगर दोनों तरफ दुख है, बीच में थोड़ा सा सुख और दुख बहुत लंबा है, थोड़ा सुख है वो भी सुख पूरा नहीं है। किसी को इससे ज्यादा सुख हो जाता है, जल मिटे वो जल भी ठंडा हो तो सुख देता है। माँ थोड़ा इलायची लवंग आदि की सुगंधी हो तो सुख देता है, वो सुगंधी तो वो तो कमी रह जाती है सुख में। ऐसे सुख में कमी रहती ही चली जाएगी, कमी की पूर्ति हो जाए पूरा सुख ऐसा संसार मिलता ही नहीं, ऐसा मिल सकता ही नहीं। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख यो ने ए बते, संबंध जन्य जितने सुख हैं वो दुखों के कारण हैं, वो दुख जनक हैं और आदि अंत वाले हैं। सुख आदि और अंत वाला तेसु बुधा न रमते, विवेक उसमें रमण नहीं करता। तो रमण करते वे विवेक ही नहीं है, अविवेक ही है। वे उसमें रमण करते हैं, विवेक ही रमण नहीं करते। न देश रमते बुधा, वो समझता है कि क्या फायदा निकलेगा और वो सुख होता है वो किस बात का सुख होता है? आप जरा थोड़ा ध्यान दें। मैंने कई बार घड़ी का दृष्टांत दिया है कि हमारे घड़ी की इच्छा हो जाए, बहुत ज्यादा इच्छा हुई घड़ी मिलनी चाहिए, घड़ी मिलनी चाहिए घड़ी, और कोई दे दे घड़ी मिल जाए तो घड़ी मिलते ही सुख होता है। हम समझते हैं कि घड़ी मिली घड़ी का सुख हुआ है, वो वास्तव में घड़ी का सुख नहीं है। भीतर जी जो सुख की इच्छा थी वो इच्छा मिटी है, उससे सुख हुआ है। मानते हैं घड़ी से सुख, अगर घड़ी से सुख हो तो घड़ी के रहते दुख होना नहीं चाहिए। घड़ी हमारे पास फिर दुख हो ही नहीं सकता, क्यों? घड़ी के मिलने से सुख हुआ तो घड़ी हमारे पास मौजूद है, फिर दुख नहीं होना चाहिए, फिर दुख हो जाएगा। घड़ी तो हाथ घड़ी तो है, एक दीवार घड़ी हो तो अच्छा है, क्यों देख रहे हैं? यूं देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा बने, तीजी इच्छा। एक से दुख से नया वंत गच्छा पियो और गच्छा में हम पार अवर्ण से ताव द्वितीय संपस्थ में दुख सुना था सुखे बहुत अनुभव, बहुत अनुभव होता है। इसमें एक खास मर्म की बात है ध्यान देने की, घड़ी मिलने से घड़ी की कामना मिटी, निष्काम भाव हुआ, निष्काम भाव का सुख है वो। अरे पहले ही निष्काम भाव हो तो घड़ी का दुख हो सकता है? निष्काम भाव हो जाए तो कामना पूर्ति का सुख कैसे होगा? कामना होने से कामना पूर्ति का सुख होता है, कामना ही न हो तो सदा के लिए दुखों का अंत हो जाता है। सदा के लिए दुख आ ही नहीं सकता, जी नजीक नहीं आ सकता दुख। इस वास्ते दुख में सर्वम विवेकी न, विवेकी नहीं है सो दुख है। और भगवान ने कहा दुखालय मसास हो तुम, मेरी प्राप्ति होने के दुखालय जन्म नहीं होगा उसका, ये दुखालय है। अब दुखालय में सुख ढूंढते हैं, आप विचार करो, भोजनालय में धोती जोड़ा पूछे कोई, अरे भोजनालय है तो दुखालय में सुख ढूंढते हैं। दुखालय में रसा सोते हूँ वो भी टिकता नहीं देख, तो इसमें विचार करे। पहले इच्छा नहीं थी, 100 रुपया में चाहिए, 100 रुपयों की इच्छा पहले नहीं, 100 रुपये इच्छा हुई, 100 रुपया मिल जाए तो 100 रुपया मिलने पर संतोष कर ले, जरूरत नहीं तो 100 रुपयों के अभाव में जो स्थिति थी वो स्थिति पास ही उसमें आई। और 100 रुपया मिलने पर 1000 की इच्छा हुई, 1000 में 10000 की, तो तृष्णा बढ़ती ही चली जाएगी, दुख बढ़ता ही चला जाएगा। संतोष कर ले तो सुख वही है जो उसके अभाव में था, जिसके अभाव में दुख है वो दुख पीछा, उसके अभाव में पीछा दुख वही उसी स्थिति में आएगा। जब तक इच्छा पैदा नहीं हुई तब तक जो सुख है वो इच्छा पूर्ति के बाद में वो सुख इच्छा नहीं रही तो उसी स्थिति में आए, कोई नई स्थिति तो नहीं मिली। अब सुख नहीं चाहिए, निष्काम भाव हुआ तो सुख हुआ। ऐसे निष्काम भाव में चाह गई, चिंता मिटी, मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह। तो कुछ नहीं चाहिए, चाहे गई चिंता मिटी। सदा दिवाली संत के हाथ को पहले सुनाई, चाह उत्पन्न नहीं हो कि चाहना के बिना पदार्थ कैसे आएंगे। ये बहुतों को बहम रहता है कि चाहना के बिना उद्योग नहीं होगा, उद्योग बिना रुपये कैसे मिले, रुपये बिना चीज कैसे आएगी, ये बड़ी शंका रहती है। ये बात बिल्कुल उल्टी है, जितने चाहना कम होगी उतनी वस्तु सुगमता से आएगी, चाहना होगी तो वस्तु कठिनता से आएगी। तीन बातों, चाहना भी हो, उद्योग भी करे और प्राप्त साथ दे तो वो चीज मिलती है। उद्योग करे प्राप्त नहीं हो तो नफे का घाटा हो जाता है, लड़ने के दाएं पड़ जाते हैं। तो प्राप्त भी साथ चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, चाहना भी चाहिए। पारमार्थिक चीज केवल सहना मिलती है, सहना मात्र से। यह प्रारब्ध का काम ही नहीं है। प्रारब्ध कर्म होता है, कर्म का फल नाश मांगो, कर्म क्रिया मात्र की जा रही आरंभ और समाप्ति होती है, तो उसका फल भी आरंभ और अंत वाला ही होगा। अंत वाले कर्म का अनंत सुख कैसे होगा कर्म का फल? क्योंकि कोई क्रिया करते हैं, मैंने देखा शुरू किया तो शुरू किया तो अंत होगा। अब इसका फल वाह वाह मिले तो वो नित्य कैसे होगा? कर्म ही मूल में आदि और अंत वाला है, तो फल ही आदि और अंत वाला ही होगा। तो मिला क्या? खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। कोल्हू का चक्र चलता है बैलगाड़ी का, तो आकर उसी जगह आ जाता है, उसी जगह आ जाता है। घानी कह रहे बैल को घर ही कोस, पचास पचास कोस चला, अरे है वहां का वही, एक कदम नहीं गया, पचास कोस चला। ऐसे सुखार दुख हुआ, सुखार दुख हुआ, सुख, अरे वहां का वही, क्या आता है बताओ, हासिल क्या हुआ, संग्रह क्या मिला, पूंजी क्या मिली, कुछ नहीं। अरे सुख भी होता है, वो त्याग का ही होता है, उसमें भी वो भी त्याग का ही है, निष्काम भाव का ही है। कामना पूर्ति हुई तो निष्काम भाव हुआ ना, निष्काम भाव का ही सुख है वो, निष्काम भाव पहले से ही हो तो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, मन पसीते वो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो तजेंगे, अंत में वियोग होगा ही, तो पहले ही वियोग घोषण, और वियोग संभालने पर पदार्थ स्वतः मिलते हैं, पदार्थ स्वतः आते स्वतः। और ये पदार्थ मनुष्य के बिना कोई काम के नहीं है, और पदार्थों के बिना मनुष्य सब तरह से काम का है। तो आपका महत्व है उतना पदार्थों का महत्व नहीं है। भोजन करने वाला न हो तो भोजन छिड़ जाएगा, गंदा हो जाएगा। भोजन न करने से दो तीन चार पांच दिन आप छोड़ोगे नहीं, आपका मूल्य, आपका अधिकार, आपका महत्व अधिक है भोजन की अपेक्षा। आपने भोजन को अधिक महत्व दे दिया, अब दुख भूख भोजन नहीं मिला दुख है, तो भोजन के नहीं मिलने का दुख नहीं है, भूख का दुख नहीं है, कि भूख का ही दुख होता है। तो एकादशी करने वाले को दुख होता है, एकादशी करने भूखा तो रहता ही है, दुख होता है क्या? प्रसन्नता होती है, व्रत किया हमने आज भोजन नहीं करेंगे, ऐसे रुपयों के अभाव का दुख है। रुपयों का अभाव दुख नहीं, रुपयों की इच्छा है इसका दुख है, रुपयों के अभाव का दुख नहीं है। जो इच्छा है ही नहीं मन में उसे दुख होता है। अरे भाई किसी की इच्छा नहीं है उसको वो चीज न मिले तो दुख कैसे होगा? इच्छा और न मिले, मानो दुख और न मिले तो दुख होता है। इच्छा ही नहीं है तो नहीं मिलने में क्या दुख होगा? तो चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवाह, इसके कुछ नहीं चाहिए सो शान प्रतिशा, बात चाह कुछ चाह नहीं, चाह तो नहीं तो हो सकते हैं आप, क्योंकि आप कुछ चाह रहे तो होते हैं। पदार्थों के संबंध से सुख आप मानते हो, तो आप ध्यान दे एक बात बताऊं, पदार्थों के संबंध से जितना सुख होता है उस सुख की अपेक्षा पदार्थों के संबंध बिना सुख होता है ज्यादा। जैसे गाढ़ नींद आती है, गाढ़ नींद में शरीर का भी संबंध नहीं रहता, याद नहीं रहता, न भोगों की याद रहता, अपने पदार्थों की याद रहता, वो संबंध नहीं रहने से सुख होता है। क्या वो सुख वस्तुओं के संबंध से मिलता है? वस्तुओं के संबंध बिना आप रह सकते हो, पर नींद बिना नहीं रह सकते, रोज पागल हो जाओगे। नींद से जो सुख मिलता है वो किसी पदार्थ के संबंध से नहीं मिलता है। नींद लेने पर शरीर में ताजगी आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, हल्का बना आ जाता है, भोगों के सेवन करने से भारी हो जाता है, आलस आता है, दुख होता है, बिना विश्राम के रह नहीं सकते। और हम बिना भोगों के रह सकते हैं, जी सकते हैं। अपनी धारणा से भाई सुख दुख देने वाला दूजा है, ये धारणा अगर उठ जाएगी इधर से, सुख से दुख से न को भी दाता परो दाती तो कुबुद्धि रेशा, दूसरा दुख दे रहा है ये कुबुद्धि है। अहं करो मैं सुख मैं कर लेता हूँ, बड़ा अभिमान है। आप सुख कर ले तो दुख हो ही नहीं सकते, तो आप दुख चाहते तो होगा नहीं, फिर सुख कर लो अपना हरदम सुखी रहो। तो अहं करो मेरी वृद्धा भी माना, आप करने से भी सुख हो जाए तो दुख कौन भोगेगा बताओ? इतने बैठो कोई आदमी ऐसा है जो दुख की शौक है किसी को भोगने की? तो सुख मैं कर लेता हूँ ये बता अभिमान, और दुख दूसरे ने दे दिया ये क्या हुआ? कुबुद्धि नहीं, कुबुद्धि। तो दूसरा सुख दुख देता नहीं, आपने सुख दुख माना है, आपने सुख दुख नहीं माना है। अनुकूलता प्रतिकूल तो आती रहती है, सुखी दुख नहीं होना। आपने रात दिन आते रहते हैं, अलग हम दिन रात्रि होते तैयार, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये तो बदलता रहता है। तो ये तो बदलेगा भाई, कभी निरंतर दिन रहता है क्या? और कभी दिन निरंतर रात रहती है? ऐसे संसार क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता का पूर्ण संसार है, इसके सिवा संसार कुछ नहीं है। आप इतने बैठे खूब विचार करो, अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक है, बे ठीक सुख और दुख आना और जाना संयोग और वियोग, इसके सिवा क्या सो? संसार तो यही है, तो ये मिटेगा नहीं। सुख दुख थपेड़े खाते ही हो, और इच्छा चार भीतर से लालसा है, इच्छा है, वासना है, इसे त्याग कर दिया जाए तो मौज हो जाएगी। त्याग करने में स्वतंत्र है हम सब, और लेने में स्वतंत्र है सभी। ये बात भी बताइए भाई, संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। तो संयोग अनित्य, और संयोग में सुख मानोगे तो अनित्य सुख मिलेगा, नित्य सुख कैसे मिलेगा? संयोग तो अनित्य है, क्योंकि संसार का संयोग नित्य हो सकता है। शरीर रह सकता है, कुटुंब रह सकता है, रुपया रह सकते हैं, मान आदर सत्कार रह सकता है, क्या रह सकता है? इसका तो वियोग ही नित्य है। अरे वियोग होगा उसमें दुख होगा, कब? कि संयोग जन सुख भोगेगा तब। संयोग जन सुख नहीं भोगता उसको वियोग का दुख नहीं होता। जो सज्जन है, वैष्णव है, शुद्ध है, उनके कभी मांस का अभाव का दुख होता है? मांस मिला नहीं है, लहसुन प्याज मिला नहीं, दुख होता है? तो उसमें सुख होता है, तभी तो लोग पैसे खर्च करते हैं, कितनी हत्या होती है मांस के लिए। तो मांस के बिना उनको दुख होता है, तभी तो इतनी हत्या होती है, हत्या क्यों हो? मांस खाना वाला कोई नहीं हो तो हत्या होगी? तो उसने अपने मान लिया कि इसमें अभाव में बड़ा दुख है, तो दूर गया। कितना अनर्थ होता है, बिना मन को खूब मौज लेते हैं। आठ बार में कभी आता है आपको, कभी मांस नहीं मिला नहीं मिली क्यों? हम चाहते ही नहीं, छू जाए तो स्नान करें कपड़ों से, मुर्दा छू गया, जीव मार जोरी करे, खाता करे, बखान पीपा परसों देखिए थाली में मशान, थाली में ही मशान है। तो ये जो चीज है अभाव का दुख, अभाव का दुख नहीं है, चाहना करते ही ये दुख है, चाहना नहीं तो अभाव का दुख कैसे हो? दरिद्री की और त्यागी की एक ही दशा है, और दरिद्री दुख पाता है और त्यागी शांति पाता है। बड़े बड़े धनी आदमी भी त्यागी पा जाए शांति प्राप्त करते हैं, दशा तो एक ही है, सिर पर छाता नहीं, अंतिम दाम नहीं, पैर में जूता नहीं, खाने में पदार्थ नहीं, कुछ नहीं है, बड़ी मौज है, बड़ा आनंद रहता है। सुखी शांत से विगत भाव भी तेरे नृप युवा राजा को नहीं होता सुख होता है तो चाहना वो तो चाहना का ही त्याग कर दे। मनुष्य कहता है क्या करें बड़े अभागे हैं, रुपया नहीं मिला, बेटा नहीं हमारे, अमु चीज नहीं है, वो चीज बड़े अभागे हम अभागे। अरे चीज के अभाव में अभागे नहीं हो, अभागे हो तो इच्छा करते हो चीज की, ये अभागा है। चीज नहीं मिलना अभाग कैसे हुए? अभागा पड़ा तो आपने खुद ने लिया है जान कर। ये तो कौपी नवंत खुल भाग्यवंत लंगूठी वाले बड़े भगवान है, लंगूठी देखी वो भी नवंत खुल भाग्यवंत कैसी बढ़िया बात है। एक लंगूठी को बड़ा भाग्यवान है, लखपति करोड़पति बड़े कंगले हैं। कैसे है उन्हें भूख कितनी है, करोड़ों रुपयों की भूख है उन्हें, लाखों रुपयों वालों के मन में करोड़ों रुपयों की भूख है। जो धन बढ़ता है, जो भूख बढ़ती है, वहम है कि धन बढ़ता है, धन नहीं बढ़ता है, दरिद्रता बढ़ती है, ख्याल नहीं करते। थोड़ा ख्याल करो अंदाजा कृपारों को, थोड़ा ख्याल करो। अब इसमें शंका हो तो पूछो। हाँ बाहर तो एक ही दशा है, दरिद्री बड़े गंदी है वो। त्यागी के अभाव नहीं है, दरिद्री का अभाव है, अभाव उनसे दुखी है। बाहर की स्थिति में कोई फर्क नहीं है, भीतर बड़ा भारी फर्क है। त्यागी के पास जाकर के लखपति करोड़पति शांति का अनुभव करते हैं, या उसको देखो दया आवे नहीं, दुखी होता है, रोता है। लौकिक कहावत है कि भूखा ना भूखा पावना, वे दया वे लहर मांगे वे दया नहीं, या धया ना धया पावना वे देर वे लह नहीं। आप सगा सगे संबंध करो ना, सगा सगा संबंध तो भूखा ने भूखा पावना वे मांगे वे दया नहीं, या धया रहे पावना वे देर वे ले ही नहीं। तो देर ले ही नहीं वो ठीक है, मांगे दे नहीं वो ठीक है। अपनी मौत है आनंद है, दर्द इसके आनंद न देते उसका आनंद, दर्द इसके ही भला न दे उसके ही भला। कैसी मौत है, कोई बुरा लगता ही नहीं। रज धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। संतोष हमें क्या करें, जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं। अरे अपने हाथ की बात है, संतोष करना हाथ की बात है, पैसा पैदा करना हाथ की बात है क्या? संतोष करने में सब स्वतंत्र, लखपति होने में स्वतंत्र है कोई? लखपति तो सुख नहीं देते संतोष में, संतोष तुल्यम निधिरस दिनान्यत, संतोष के तुल्य कोई खजाना ही नहीं है। संतोष एव पद पुरुष परम निधान, नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। भीतर की इच्छा ना, संसार की इच्छा ना मिटा देगा, नाशवान की इच्छा ना क्यों करे, हम तो अविनाशी, चाहना विनाशी की तो दुख के सिवाय कुछ मिलने का नहीं है। अविनाशी होते हुए नाशवान की चाहना, नाशवान की गुलामी तो सुख कैसे होगा, दुख ही दुख आएगा। अच्छा आ गई चिंता में थी, ममता करके क्या ममता रख लोगे उस वस्तु की? जो ममता करते हो वो रख लोगे सदा साथ में? वियोग होगा, वियोग होने दुख होगा, तो वियोग है उसका पहले ही वियोग कर दे, वो नहीं जाना हमें चाहिए, लोग दुख पाएंगे। बहुत सीधी बात है, ममता कितनी कर दो, ममता छूटती नहीं और ममता रख सकते ही नहीं। ममता के पास तो रख सकते हो सुधा, प्रेम का फायदा ममता कर। ये ममता से ही वस्तु डरती है तो है वो डरती है, आवेगी नहीं और आगे पास में। ममता नहीं रखो तो खुली रहेगी और आवेगी, नियम है। नारायण नारायण नारायण, डाकुओं को चोरों को देना चाहिए, उसी जो मार दे दूसरों को थाने चुरा ले तो उसको देना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो देने वाला चाहे तो ज्यादा मिलेगी, लेने वाला चाहे तो ज्यादा मिलेगी।